Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Sinus FM. Tento díl vzniká 5.4.2019 a za mikrofonem vás zdravím já, Petr Urban, a zdraví vás také Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači. A my se nebudeme zdržovat a začneme asi hnedka takovou strašně zásadní věcí, která se týká Microsoftu. Samozřejmě dostaneme se i k nějakým dalším věcem, ale je to vlastně hrozně čerstvá věc, protože Microsoft to oznámil de facto před pár hodinama, jako z našeho pohledu, teda ve vztahu k tomu, kdy točíme tento podcast. A sice Microsoft dělá dost zásadní změny v tom, jak přistupuje k upgradeování nebo k aktualizování Windows 10. To, co jsme mu vytýkali v posledních měsících nebo letech a v podcastu jsme si z toho několikrát dělali srandu, jak to tam mají všechno rozbitý a nefunguje jim to a dělají to nějak nelogicky, tak nějak se poučili, asi nás slyšeli možná a řešili to, že jo, nějak. No já si myslím, že po tom minulém roce, kdy měli dva upgradey a dvakrát se jim to docela podělalo, ale hlavně teda jako poprvé tam o nic nešlo, jo? Tam prostě jenom trošku odložili to vydání a bylo to celkem OK, ale na podruhý už vydání museli odložit snad měsíc a půl nebo skoro dva měsíce a jako tam to lidem mazalo data, byly tam nějaké další věci, které nefungovaly, jako byl to dost velký problém. Zásadní věci, jakkoliv se dotýkaly malého procenta té uživatelské základny. No ta podzimní aktualizace je vlastně až od nedávna dostupná pro všechny, že jo? I v těch firmách to už doporučujou. Pořád tam ta distribuce byla omezená. No, oni pro ty firmy to doporučují vždycky po třeba zhruba 4 měsících, jo? Že tam jako vždycky nějaká ta prodleva je, jako tohle to je v pořádku, ale když se podíváš na ta data, tak na konci března se ta verze dostala vlastně na 26% zařízení z Windows 10. Což, když se podíváš ještě třeba na ten předchozí update, na ten April update, tak ten byl, myslím, po měsíci na 50%. Jo? A tady tohle to už máš od zhruba 2/3 listopadu venku. Ale jasně, oni tu distribuci vzali velmi opatrně, myslím, že po tom průseru už prostě nechtěli nic riskovat a v tuhle chvíli vlastně to vypadá tak, že už na nějaký vydávání nebo na nějaký široký jako rozšiřování této verze podzimní, že už jako víceméně zanevřeli, už na to kašlou, prostě nechávají to žít si vlastním životem, ten růst je pomalej a spíš se soustředějí na tu další verzi, na kterou možná některý přejdou právě z toho April 2018 updateu. No půjde to třeba přeskočit, jako ten podzimní update a skočit z toho loňského jarního na ten letošní jarní? Jo, já myslím, že by to neměl být problém a to z následujícího důvodu. Ono je to kumulativní, že jo, takže to tam by mělo být všechno v tom, ale no, jako by ty upgradey, nevím, jestli o nich říkat, že jsou kumulativní, ale když prostě uděláš ten upgrade, tak jako to je úplně v podstatě jedno z jaký verze, to dostaneš vždycky jako to nejnovější, takže jo, jako to se nějak vyrovná. Ale teď se jako teda dostanu k tomu, co vlastně oznámili, proč o tom tady mluvíme. To by bylo fajn, no, to zmínit. Tak oni teda řekli, že už nebudou lidi nutit do toho, aby jim ten update nějak jako se nainstaloval. Místo toho, a to je jako fakt naprosto zásadní věc, budou zobrazovat nějaký jenom upozornění, že nová hlavní verze je k dispozici, ale nebudou tít spát automaticky přes Windows Update. Přes Windows Update tím nadspou pouze v případě, že se blíží ke konci nebo končí životnost té verze, kterou teď používáš. Což právě si myslím, že oni to jako, myslím, úplně neřekli takhle explicitně, ale dost mi z toho vyplývá to, že oni teoreticky tě nechají i přeskočit jednu verzi, protože každý to vydání Windows 10 má nastavenou životnost na 18 měsíců, takže ty bys teoreticky měl být schopný aspoň jednu verzi přeskočit, pokud budeš chtít. No tak i dvě verze, že jo, když to vychází celý půl roku. I dvě verze, ano. Takže nechají tě prostě jít si vlastním tempem, dávají ti tu možnost, dávají ti tu kontrolu, což je všechno velmi dobrý. A nebudou prostě dělat takovou divočinu, jako dělali dřív. Současně vlastně i řekli to, že co se týče nějakých těch klasických servisních aktualizací, tak tam vlastně potvrdili to, o čem už jsme věděli, protože to už jako v tom buildu testovacím nějak jako to tam bylo ukázané, že i pokud máš edici Home, která vlastně až do téhle chvíle byla jako naprosto v moci Microsoftu, jo, tam jsi neměl možnost ty aktualizace jakkoliv ovlivňovat, tak i tam budeš mít možnost pozastavit příjem aktualizací o 35 dní. Což vlastně jako svým způsobem by se dalo říct, že teďka ta edice Home a Pro už jsou téměř na stejném levelu. Téměř. Že vlastně pokud přijde upgrade, tak ani v jedný z těchto dvou edic nebudeš do toho upgradeu nucený. Pokud teda nějak jako nelhali nebo jsem to nějak špatně nepochopil. A stejně tak můžeš tam odkládat vlastně instalaci těch jako řadových servisních aktualizací. Což je super. Oni jako když si vzpomeneš třeba v minulém roce, jo, jak strašně agresivně se snažili protlačit tu novou hlavní verzi Windows 10 k těm lidem, tak vlastně tam vlastně došli k tomu, že pomocí tlačítka zkontrolovat aktualizace se ti nainstaloval ten upgrade. Jo? Pokud tam teda nebyl nějaký ten blokátor takzvaný, že oni, když ví, že na tom zařízení je nějaký nekompatibilní software nebo hardware, tak dokud se nevyřeší ta nekompatibilita, tak je tam jakoby takzvaný blok, prostě, který tu aktualizaci k tobě nepustí. Jo? Tak pokud tam nebyl ten blok, tak prostě se ten upgrade provedl, což je úplně nesmyslná věc. Ty jdeš prostě zkontrolovat aktualizace, chceš prostě se jenom pojistit, že na tom počítači máš všechny bezpečnostní záplaty a ono ti to jako tam nainstaluje tu hlavní verzi novou, jo. Samozřejmě ty bys jí dřív nebo později dostal, ale jde o nějaký princip, prostě neměl jsi to pod kontrolu, byl to docela bordel. Takže vlastně z tohohle toho sešlo, teďka když půjdeš do služby Windows Update, tak ti to tam ukáže, jednak jako to klasický, že můžeš kontrolovat aktualizace a to bude opravdu zase sloužit jenom ke hledání těch servisních aktualizací, ale pod tím budeš mít prostě nějakou nabídku, kde bude napsaný, jo, tady máš možnost přejít na Windows 10, nevím, teď tam bude verze 19.03, jo. A kdy to uděláš, je v podstatě na tobě. Jako jedna věc akorát není jistá, o tom úplně přesně Microsoft nemluvil, a to sice, že nevíme, jak agresivní budou jako v tom, aby tě pošťuchovali k tomu, abys tu aktualizaci skutečně jako provedl, jo. Protože oni můžou jako potom být agresivní v těch notifikacích, ale tam jako předpokládám, že s tím se bude dát nějak jako popasovat. No, tak co si o tom myslíš? Zní to skvěle? Zní to dobře. Já myslím, že to, jak jsem už řekl na tom začátku, tak tohle chování jsme kritizovali v minulosti, že Microsoft něco nutí, že ti nedává tu možnost volby, nějakého výběru, že dělá věci za tebe, ale teďka, když budeš mít tu kontrolu ty, tak myslím, že tohle je to v pořádku. Že kdo bude chtít, tak si to nainstaluje, kdo nebude chtít, tak to prostě bude ignorovat. Ten rok, nebo v případě těch aktualizací servisních, tak ten měsíc, nebo 35 dnů, nebo kolik. Já myslím, že takhle je to OK a můžem pochválit Microsoft, no, že vyslyšel ty nářky lidí. No, jako na mě to působí jako asi nejlepší možný kompromis. Ono samozřejmě potřeba prostě si furt připomínat to, že každý to vydání má omezenou životnost a samozřejmě není to jako, že bys mohl používat nějakou verzi Windows 10 prostě, nevím, 10 let. A ty upgradey tam pořád budeš muset dělat, ale na druhou stranu jenom to, že ti dávají prostě tu kontrolu, že tě do ničeho netlačí, budeš mít poměrně dost času, aby ses s tím nějak vypořádal podle prostě toho, jak ty chceš. To si myslím, že je velmi dobrý. Ale současně... Tak ono samozřejmě je v jejich zájmu, aby lidi měli ten nejaktuálnější software, aby tam měli ty poslední záplaty i tu poslední verzi, protože tam mají ty nejnovější funkce, mají tam ty nejnovější opravy a víme, že prostě Windows, jak je obrovský, tak tam pořád jsou nějaké chyby, pořád tam něco opravujou a tak oni chtějí, aby mezi lidma nebyly ty poškozené verze, které můžou způsobovat další problémy. Tak jako chápu tu snahu jim to, těm lidem to cpát násilím automaticky všechno, ale zase ty uživatele takhle svazovat moc bez možností té volby taky nebylo OK. Je to takové jako z extrému do extrému, no, se vrhali. Právě, ode zdi ke zdi, ale to právě jako teď víceméně jako navážu na tebe, že to, co oznámili, znamená podle mě, že de facto končí ta myšlenka Windows jako služba. Protože ve chvíli, kdy oni ti dávají takovouhle jako možnost, jo, opravdu jako instalovat upgradey v podstatě, kdy chceš, jo, máš tam to poměrně dost prostoru manévrovacího, tak to znamená, že bude pravděpodobně docházet k nějaký větší fragmentaci, než jakou známe dneska. A jakože už dneska ta fragmentace tady víceméně je, jo. I když samozřejmě většina lidí, tak nějak jako většinou má to nejnovější vydání, teda s výjimkou toho posledního podzimního, protože tam se to jako zjevně fakt nepovedlo. Jo, tak asi nás čeká fragmentace. Ale jako vesměs jako to je problém spíš Microsoftu, protože Microsoft musí teďka jako servisovat milion verzí Windows najednou. A to, že to takhle chtěli udělat, to je jejich rozhodnutí, takhle oni to chtěli. Oni se rozhodli, že budou mít dva upgrady do roka, dvě nový hlavní verze, takže... Jo, hele, podle mě ta fráze Windows jako služba stejně byl jako takový bullshit už od začátku. Trošku jo, ale myslím si, že teďka to dostalo fakt na zadek, jo. Ne, tam jediný ten efekt, který to mělo, takže jako rychleji aktualizují nebo dělají víc těch jako velkých verzí, vlastně teďka už dělají dvě do roka a že to je zdarma, ale jinak prostě se vyrovnali tomu, co funguje v těch konkurenčních systémech a tam jako nikdo neříká, že to je jako systém jako služba, tam to prostě jako dostáváš automatický aktualizace co rok nebo co půl roku a jako Microsoft kolem toho dělal velký teatr, protože má všechno jako službu, tak teďka udělal Windows jako službu, ale tohle by mělo smysl, jako ten název nebo to Windows jako služba by mělo nebo dávalo smysl, kdyby to bylo fakt jako systém za předplatný, jako to má někde prostě možná v nějakých korporacích, že si něco zaplatí a tam za to dostávají ty aktualizace, ty záplaty, třeba nějakou jako lepší uživatelskou podporu, prostě delší ten servis a prostě nějaký funkce navíc. Tam by to mělo smysl to takhle nějak nazývat, ale to, co oni poskytují běžným uživatelům, tak to jako nebylo, tam nějaká přidaná hodnota podle mě nebyla. No tak oproti dřívěšku ta přidaná hodnota je v tom, že prostě dostáváš nový funkce a nemusíš za ně platit, že jo? Jo, ale jako tady Microsoft reagoval jenom na tu konkurenci, ať už na mobilu nebo na počítačích, kde takhle to funguje, prostě už všude jinde. Jasně, jasně, to jo, to jako nepopírám, jo. Ale tak jako dobrý, Chrome OS je de facto taky služba, že jo, tam máš, bych řekl, jako vlastně každých kolik, 6 týdnů novou hlavní verzi. No, jo. Tak jak Chrome, no. No, takže... Jako Chrome OS je podle mě víc jako systém, jako služba než Windows. No, protože tam to máš taky direktivně, že jo, tam dostaneš tu aktualizaci a nemůžeš si ji nějak vyhnout a prostě jako to má... Tam mají všichni ten systém fakt aktuální, se dá říct, že jo. U toho Windowsu tam právě tohleto v praxi selhalo. Jo, jako samozřejmě většina lidí do toho třeba půl roku přešla vždycky na to nejnovější vydání, ale furt tam zůstávají drobky lidí, kteří mají starší verzi. A většinou si myslím, že za to asi budou zodpovědný nakonec ty firmy, protože ty firmy mají možnost používat některé ty starší verze díl. Tam potom jsou i určitý edice LTS, neplatí to pro každou verzi, ale ty dlouhodobě podporovaný pak jsou vlastně na 10 let, jo, mají podporu, takže tam nějaká fragmentace vzniknout musí, to jako je nevyhnutelný. Ale to, co Microsoft slibovali, je, že všichni budou mít aktuální verzi Windows, to se prostě úplně nevyplnilo a jako v případě Windows to asi fakt není možný. Ale na druhou stranu, jako pokud máš životní cyklus jedné verze 18 měsíců, tak to znamená, že jako pokud bude mít někdo nejstarší verzi Windows 18 měsíců, tak je to v pohodě, že jo. Už tady nebudu zůstávat něco jako prostě dneska třeba Windows 7, že jo, to už máš pomalu 10 let starý systém, ještě na něm pořád spousta lidí dneska funguje. Jo, tak takovýhle situace, takovýhle scénáře už se opakovat nebudou. Jako mohli by si vzít příklad třeba z Ubuntu, že jo, který vydávají taky jako nový verze co půl roku, ale vždycky co dva roky, tak tam vyjde nějaký LTSko, který má tu pětiletou podporu a ty mezi verze tak mají prostě taky 18 měsíců. Nebo 9 měsíců teďka jenom. U toho Ubuntu nevím, člověče. Ale no, jako víceméně to Microsoft takhle dělá, že jo? Protože některé ty verze, ne každá, některé jsou ty LTSka s desetiletou podporou. A potom vlastně oni se rozhodli, že ty jarní vydání budou mít 18 měsíců a pokud jsi firma, tak ty podzimní potom jsou pro tebe, myslím, tyjo, 36 měsíců, teď doufám, že nekecám, teď si to fakt jako nedokážu vybavit to číslo, jo? Že tam jako je další podpora a potom to LTSko s desetiletou podporou, jak jsem říkal, to je určený fakt jako pro nějaký zvláštní případ, jo. Takže víceméně oni jako tenhle ten model tak nějak jako na ETA mají. Samozřejmě pokud jo, ale nemají to pro ty firmy, že jo, nemají to pro ty uživatele. Teď jsem to chtěl říct, no, že pro ty uživatele ne, no, tam to máš prostě těch 18 měsíců, ale jako podle mě to je v pohodě, tohle podle mě většině lidí nebude vůbec vadit. Je to takový rozumný kompromis mezi tím, aby všichni tak nějak měli aspoň přibližně nějakou novou nebo aktuální verzi Windows a neměli nějakou extra starou prostě. Takže tohle to je fajn. No a jinak asi bychom ještě mohli dodat závěrem, že ta verze 19.03 navzdory tomu číslu 3, což odkazuje na březen, tak nevyjde v dubnu a vyjde v květnu. Ale tentokrát je to plánovaný, protože Microsoft chce být extra opatrný, aby se mu zase nestaly ty průsery co loni. Takže od příštího týdne, jo, když posloucháte tenhle podcast, tak je třeba dejme tomu sobota, neděle, při troši štěstí, tak od příštího týdne se tato verze dostane do kanálu Release Preview, kde to budou několik týdnů testovat vlastně celý duben, v kousek května ještě třeba do půlky, do druhé třetiny května to tam budou testovat a pak to teprve začnou velmi opatrně nasazovat v koncem května, kdy to oficiálně jakoby teda vydají. A pak už si to budeš moct nainstalovat na svůj normální počítač, pokud budeš chtít hned, pokud ne, tak třeba až za půl roku nebo za rok. Hele, ta loňská verze 18.03 tak taky vyšla až v květnu, že jo? Ta vyšla až v květnu, ale no. Tam to bylo daný tím, že... Tam to bylo odložený, no. No, oni nějak jako na poslední chvíli, proto to bylo přesně ono, protože oni byli prasata a oni to tam hrozně rychle chtěli nafrkat, jakože máme tady build, o kterým si myslíme, že je dobrý, tak to šoupli z fastringu do slowringu, 2 dny nebo 3 dny na to to šoupli do kanálu Release Preview a mysleli si, že jako tím máme hotovo otestováno a jako vydáme to, jenže právě když to šoupli do toho kanálu Release Preview, tak zjistili, že tam je nějaký dost zásadní bug, že to nějak bylo tyjo, nestabilní, nějak to, nevím, něco to tam dělalo, nějaký bordel, no tak prostě se rozhodli, že ten bug musí opravit a vydali nový build, že jo, a zase to testovací kolečko se rozjelo znovu a tím pádem to vydali až potom v tom květnu. No. Dobrý, hele, poslední myšlenka a odpověď jenom jako jednou větou nebo jedním slovem. To já nevím, jestli umím. Snaž se. Myslíš, že teďka to vydání se obejde bez takových průserů, že by tam jako zase to lidem mazalo data, nebo že tam zase bude něco, kvůli čemu to třeba odložej a bude kolem toho zase nějaký skandal? Vzhledem k tomu, že zatím vlastně ta nová verze ani nenabízí mnoho nových funkcí, jo, je tam toho hrozně málo, tak si myslím, že by se to mohlo i s ohledem teda na to, že to testování opravdu bude takhle důkladný a pomalý, tak si myslím, že by se to mohlo obejít bez problémů. Tak to byla jedna věta. Taková košetější, tak ale byla. No, ano, jsou větí, tak. No, ok, tak takže vrhneme se asi na... Ne, Windows už nechci o tom slyšet. No, ještě jak já říkám, jestli si už nechceš povídat o Windowsech, tak bychom teda si mohli povídat o něčem, co chceš ty řešit. A to jsou prý nějaké služby o dokumentech. No, je to zajímavá věc. Americká stanice nebo společnost Discovery tak podepsala dohodu s britskou BBC, a dostane na 10 let licenci na to, aby mohla používat nebo distribuovat její dokumenty. A co je zajímavé, tak právě Discovery chce na základě vlastního archivu bohatýho, že jo, oni mají strašně moc těch dokumentárních jako seriálů nebo jako dokumentů obecně a plus toho archivu BBC, tak vytvoří nějakou službu, která prostě bude to zase něco jako Netflix. Jo, budeš mít bohatý archiv, do kterého budeš přistupovat a neomezeně to sledovat za nějaký jednoměsíční předplatný, který by se mělo prý vyjít do $5, takže to bude nějakých jako 120 korun nebo něco takového a bude to dostupný v celém světě. Což je zajímavý, takže teoreticky by to mělo být i u nás a já jsem za to hrozně rád, protože jako mě tady tahle služba chyběla. Možná, že jsem to zmiňoval někdy v nějakých minulých podcastech, když jsme se bavili právě o těch filmových službách, že máš tady spoustu věcí jako na seriály, na filmy, ale ty dokumenty, které mě jako zajímají, tak prostě nejsou, že jo, vůbec nikde dostupný. Musíš si prostě platit právě nějaký jako kabelovky nebo IPTV nebo něco takového, kde tam to jako sleduješ, nebo máš tam třeba ten přístup do těch jako 7denních jako záznamů nebo archivů, což ti jako operátoři to něco takového provozujou. Ale kdybych já si najednou teďka chtěl pustit prostě něco právě z toho BBC, tak jako nemám možnost, že jo, takhle, jako pokud bych nechtěl to varezit někde. Takže fakt za tohle budu rád a jsem zvědavý fakt, jestli se to dostane i k nám, což by teoreticky mělo, jestli tam bude český dubbing, na který jsem hodně u těch dokumentů zvyklý, i když asi bych se bez toho obešel. A fakt mám z toho hrozně dobrý pocit, že pokud já se teda už hrozně dlouho předplácím Netflix a pokud bych k tomu chtěl ještě něco dalšího, protože jako nic dalšího se nepředplácím na ty filmy, ale něco jako k tomu bych si měl něco ještě přikoupit, tak ty dokumenty jako určitě, protože tohle mě fakt baví a fakt jsem na to hodně natěšený. No já úplně čekám, kdy přijde nějaký ten tvůj argument, že to je hrůza, že to je nějaká další služba a že se to jako celý fragmentuje. Jako samozřejmě tohle se dá vytýkat, že tady nemáš nějakou centralizovanou službu, která by měla všechno tady tohle. Ale říkám, pokud tady tohle bude stát těch 120 korun, tak to je, jako, není to zase tak moc, že jo? Ne, to jako souhlasím. Já, mně taky tato služba trošičku chybí. Oni sem tam se ty dokumenty, jak už si říkal, vyzobávat dají, třeba na HBO, Go. Jako i Netflix teďka do toho hodně tlačí a právě přitahuje i nějaký autory právě z Discovery nebo BBC, že jo, teďka na jaře uvede nějaký nový seriál, kde bude David Attenborough, že jo, taková ta ikona BBC. To, ale jako chybí mi právě i ty staré dokumenty. Třeba v Česku je, že to se jmenuje Da Films, nebo něco takového, to je taková služba, která právě taky za nějaký to předplatný zpřístupňuje ti nějaký český dokumenty, nebo nějaký, tam jsou i nějaký filmy, taková ta nezávislá tvorba, ale tam jsou ty dokumenty jenom ty český, jo, a ty český dokumenty, to je zrovna ten žánr, který mi jako nebere, takový ty třeštíkový, že jo, to jsou ty manželský etídy, nebo takový ty jako dokumenty o lidech, to jako já nesleduju, jako tohle mi nic neříká, mě právě baví jako historie, příroda, vesmír, váleční věci nebo něco takového, a to jsou právě ty věci, které dělají ty BBC a Discovery, takže na tohle se fakt těším. No, Česko je malá země, máme malý rozpočet, takže tady prostě vzniká málo těch dokumentů ve stylu, jak říkáš, BBC, ale jo, tak mě třeba... Jako nemuseli by točit jako takový velký věci, jak dělá BBC, ale aby to nebylo takový, aby to tak nesmrdělo tou televizí moc, jo, že to je... A já nevím, tak jako já, asi moje vnímání tohohle toho je pokřivený, protože já zase nejsem žádný dokumentový expert, oproti tobě určitě ne, ale... Já se taky nepovažuji za expert, já jsem fanoušek, nebo baví mě to, ale expert tak ne. No, nevím, jako já prostě ty dokumenty mám spojený s tím, že často to vypadá hodně televizně a jako nemám s tím nějaký extra zásadní problém. A baví mě i ty věci o lidech, třeba jak říkáš Třeštíková nebo takovýhle věci. Ale jako byl bych rád samozřejmě, kdyby ta služba tady byla. A akorát nevím, jestli Česko je celý svět, to je první věc. No tak oni mají licenci na to, nebo chtějí to zprovoznit v celém světě, kromě Irska a Británie, protože tam prostě BBC i Discovery už něco jako takového mají, tam by to asi nemělo smysl. A Číny, kde možná jako asi ne, jako Čína asi nebude chtít povolit všechny dokumenty, které tam jako vysílají se různě, ne. Takže tam možná jde o tady tohle. Ale jako věřím, že to v tom celém světě budou mít, protože jako oni za prvý chtějí asi dohnat i ten Netflix, který se teďka jako rozšiřuje právě do toho dokumentárního žánru, a jak jinak ho chtějí dohnat, než že nabídnou prostě globální službu. A oni přímo jako mluví, že to je globální, takže... No samozřejmě dokumenty na službách a la Netflix, tak tam budou, i když se třeba teďka víc snažejí, tak tam pořád budou ty dokumenty spíš jako marginální, že jo? No jasně, někde schovaný, někde postavená, no. Takže jako určitě bychom takovou službu samostatnou ocenili, to jako o tom žádná. Mimochodem v Česku loni nebo předloni vznikl dokument, který se jmenoval Planeta Česko. Byl to takový jako pokus český o to, co dělá ten Attenborough, jak měl tu zázračnou planetu a modrou planetu a zase mrzlou planetu a tak. A bylo to docela dobrý, člověče, na to, že to bylo český, bylo to prostě o českých zvířatech, který tady žijou a jak tady žijou. Proč by to nebylo to dobrý, jako... prosím tě? No ne, jako překvapilo mi to i prostě, co tady žije, jak tady jsou prostě ohrožený druhy, a bylo to jako docela dobře natočený. Samozřejmě bylo to vidět, že ty produkční hodnoty nebyly takový, ale prostě víc takových věcí. Jo, jen houšť. No a ještě bychom se mohli pobavit o jednom tématu, který je takový důležitý a postihlo možná, nebo postihlo, to je blbý slovo, ale nějak zasáhlo nebo dotklo se i vás, protože Gmail, ten pošťák od Google, tak minulým týdnu oslavil 15. narozeniny a to vlastně, nebo dneska už prostě, že má 15. narozeniny, není tak důležitý, ale to, když před těmi 15 lety přišel, tak to byla velká věc, že jo? Což je zajímavý, no byla to velká věc, ale přitom jako 15 let pro nás tady subjektivně teď je hrozně dlouhá doba, že jo? Protože fakt jako stalo se spoustu věcí za tu dobu, ale samotný e-mail, a to vlastně taky psal ty nedávno, že jo, už oslavil jako 50. narozeniny, takže těch 15 let z toho je relativně krátká doba, nebo je to zhruba velmi, velmi zhruba jako 1/3 prostě, tak jako OK. Gmail byla mega velká věc, no, to jako ve své době, co to nabídlo? Nabídlo to moderní prostředí ve webovém prohlížeči, my jsme do té doby byli zvyklí používat pošťáky a tu poštu z nich stahovat většinou přes POP3, A to takovým způsobem, že ta pošta se musela stáhnout lokálně k tobě do počítače, protože prostě ty poštovní schránky byly malý. Gmail ukázal, že není potřeba mít pošťáka a že ani není potřeba tu schránku jako promazávat takovýmhle způsobem, protože tam bylo giga prostoru. Giga prostoru, no. To bylo cool. To prostě seznam nějaký, že v té době měl kolik, jako nějakých 15 mega nebo něco takového. No, kdo ví, jestli, protože i Hotmail měl, myslím, 2 megabajty jako v té době a Yahoo Mail, myslím, 4, jo, takže to jako to bylo fakt jako úplně trapný. To je jako až jako úplně šílený nebo děsivý, jo, jak do té doby ten e-mail fungoval. A Gmail to byla přesně ta služba, která... Oni to představili 1. dubna, že jo. Jako si spousta lidí myslela, že je nějaký april prostě. A ukázalo se, že Google to myslí vážně, jako že gigamísta tam fakt máš, jo. To byl masakr docela. Kdy jsi na ten Gmail, nebo kdy jsi ho objevil ty, nebo jak jsi ho začal používat, jak jsi se k tomu dostal vůbec? Tyjo, já si nepamatuju úplně přesně, ale samozřejmě ze začátku ono to běželo jenom, jakože to bylo dostupné na pozvánky, že jo. Takže tehdy já jsem nějak tu službu zaregistroval, bylo to pár měsíců podle mě po tom uvedení, prostě byl jsem takový ten, samozřejmě byl jsem jako ještě hodně, hodně malej, takový dítě, takový půlec ještě, spermie pravděpodobně. A tak jsem se o tom dozvěděl, protože jsem se zajímal jako v té době, že jo, kupoval jsem nějaký časáky IT a četl jsem nějaký už i blogy, myslím opatrně tou dobou nebo weby. A opatřil jsem si tu pozvánku a nějak jsem se jako k tomu dostal. Což jako asi... Takže ještě v tom roce, ještě v tom 2.4. Já si nejsem jistý, já bych jako fakt nechtěl lhát. Jo. Myslím si, že to bylo pár měsíců po tom uvedení, možná jako rok. O, možná rok, nevím. Musel bych někde najít ten zvací mail, což si myslím, že někde uložený mám. Jako. Já jsem tam byl, myslím, 2006 nebo možná 2007, ale ty maily, právě ty původní, úplně ty nejstarší, jsem nějak jako promazal, takže tam už to asi nezjistím jedině, že bych to někde v účtu googlovským někde měl, možná nějaký datum, ale asi tohle nezjistím, ale taky jsem tam byl jako mezi těma, nebo ještě v té době vlastně to bylo na ty pozvánky, ještě to pořád vlastně byla beta verze, že jo, protože Google v minulosti měl ve zvyku ty nové věci vydávat a říkat tomu beta verze, protože věděl, že na tom ještě bude pracovat, že se tam může hodně věcí měnit, což ten Gmail se jako postupně měnil, zlepšoval, přidával tam nové funkce a tu nálepku beta ztratil někdy až snad po 10 letech, nebo jako dost dlouho mu to vydrželo, že jo? No, ono to myslím nebylo po 10 letech. No, ono se nám to teď samozřejmě zdá, jako že to musela být hrozně dlouhá doba, ale ono to snad bylo... To je, nevím, 2009, jestli to tom si nepletu, tak nějak, myslím, že to no, že to nebyla tak dlouhá doba úplně. No a to je jako zajímavý, že vlastně říkáš, že jsi jako promazal ty starší maily, protože vlastně Google přišel s tou filozofií, která byla spojená s tím, že ti teda dal k tomu dost místa, že jako maily se nemažou, že už nemusíš nikdy smazat žádný e-mail. A dokonce to zašlo tak daleko, že vlastně ani on jako nechtěl, aby ty si nějak jako třídil moc do složek. On prostě říkal, když něco hledáš, tak použij to vyhledávací pole, že jo? Něco tam napiš a hledej. Což byla taky hrozně velká věc, že jo? Protože ty pošťáky, který jsme znali od nás z Česka, tak ty vyhledávače tam byly úplně k ničemu, že jo? Ale ten Gmail byl propracovaný, kdy tam, když něco chtěl najít, tak se to fakt našel, protože ty vyhledávací pole, jako provozuje to Google, že jo? Tak kdo jiný musí udělat dobrý nebo může udělat dobrý vyhledávač e-mailů, tak tam to fungovalo fakt skvěle a i ty pokročilé možnosti, jak jsi tam mohl něco vyhledávat podle nějakých těch různých operátorů, jako je to boží. A jako do dneška si myslím, že ten Gmail je v tomhle jako nejlepší, že můžu prostě pochválit i ten Outlook.com, který už jak takže vypadá dobře, jak tak dobře funguje, ale prostě pořád si myslím, že ta jako tou nejlepší e-mailovou službou je ten Gmail. Asi jo, já třeba jako když zmiňuješ ten Outlook.com, tak já občas, když tam použiju hledání, tak vždycky jsem na větvi z toho, že jako v jádru to funguje dobře, ale vždycky nějak ty detaily, nějaký filtrování, co tam je, že to má Microsoft hrozně blbě vyřešený. Takže, no ale jako nebudem zabíhat ke službě od Microsoftu, teď se bavíme o tom Gmailu. Určitě tohle bylo revoluční. Jedna z revolučních věcí vlastně, která tam byla, tak bylo to, že, jak už jsem říkal, že Google jako úplně nutně nechtěl, aby ty se to nějak extra třídil, ale jako samozřejmě tu možnosti nesebral a oproti vlastně dosavadnímu systému, kdy všechny služby nabízely třídění do složek, tak Google ti nabízel třídění pomocí štítků, no. Což asi všichni jako chápou, v čem je rozdíl, ale klidně to ještě jako zopakujeme, kdybyste se tím nezabývali a neuvědomili si to nikdy, tak vlastně ta výhoda štítku je v tom, že ono je to v podstatě taková virtuální složka, ale zatímco jeden e-mail může mít více štítků, tak nikdy ho nemůžeš narvat do více složek, že jo. Štítky jsou takový jako dynamičtější a osobně právě od té doby je mám hrozně rád a považuji je za mnohem lepší řešení než složky teda osobně. Ale tam zase je to věc osobního vkusu a myslím si, že i hodně je to o tom, na co seš ty zvyklej, protože když jsi byl zvyklej 10 let rvát něco do složek, tak jako je dost slušná šance, že prostě se bez těch složek neobejdeš. On taky potom s nějakým zpožděním Google do té služby složky taky přidal, že jo. No on vlastně ten Gmail od začátku byl taková nebo jedna z prvních nějakých webových služeb, o kterých bychom mohli říct, že to je něco jako aplikace, že se o tohle snažili. Jo, že určitě. Tam najednou tam byly prostě nějaký klávesové zkratky, byly tam postupně, že jo, tam přes tu jejich laboratoř se tam dali přidávat další funkce, které to rozšiřovaly toho pošťáka, že postupně, myslím, že od začátku tam nebyl, ale později tam byl prostě nějaký chat, jo, že to takhle pořád bobtnelo a že to byl fakt najednou jako takovej velký program, který nebyl jenom o tom, že si tam čteš e-maily, odpovídáš na e-maily, ale bylo tam fakt jako všechno a bylo tam toho hodně a bylo to propracovaný, což fakt v té době, dneska už to považujeme za samozřejmost všude, že jo, ale v té době to fakt bylo zjevení. No to určitě, to je jako strašně důležité si připomínat, že ty věci bereme všechny jako samozřejmosti, ale že opravdu jako a celkově, když se podíváš třeba na tu první verzi Gmailu, my tady nemáme vlastní fotku, já už prostě bohužel žádný screenshot dochovaný nemám, ale můžete si najít od člověka, jak on se jmenuje, tyjo. Je to člověk, který víceméně patří k designérům z toho týmu, jestli se nepletu, Kevin Fox se jmenuje, tak někde na svém blogu ještě pořád má z roku 2000, nevím kolik to bylo, prostě jednu z těch prvních verzí vyfocenou a když se na ten snímek podíváte, tak ta služba vypadá jako naprosto příšerně, taková jako základní, víceméně je to jenom o hypertextových odkazech, ty grafiky je tam minimum, celý to vypadá fakt jako úplně jako srandovně dneska, ale jako přesto my jsme tehdy z toho seděli prostě na zadku, Google nás tímhletím naprosto sejmul, ve své době to bylo nevídaný, pokročilý, svým způsobem asi i hezký ve své době. Jo, prostě to vnímání se posunulo, ty služby se strašně posunuly od té doby. Tam vlastně docela důležitá věc bylo i to, že to bylo hodně prošpikovaný nějakým JavaScriptem, který udělal tu stránku nějak dynamičtější, že si to nemusel pořád obnovovat, refreshovat, ale když ti přišel nový e-mail, tak ti to tam jako hned naskočil, hned to viděl, aniž bys prostě musel dávat to F5 a spoustu takových věcí prostě tam fakt tady tímhle ulehčovali, což zase v té době to nebylo zvykem, dneska už je to všude. No, ale třeba jako Českýmu seznamu, a já jsem ho za to strašně kritizoval, než právě zavedl nějakou tu funkci, že se ti jako částečně ta stránka obnovuje sama, nebo ten obsah, aniž by ty jsi to musel furt refreshovat manuálně, tak než třeba Seznam k tomu došel, tak to trvalo strašně dlouhou dobu, že jo. To bylo léta a léta prostě, kdy ty jsi to tam musel, kde byl prostě manuálně obnovovat, aby se ti tam ukázaly nový zprávy na té stránce. Jo, jako v tomhle, myslím, progresivnější byl Atlas nebo Centrum, nebo někdo z nich, než ještě před tím sloučením, tak některý z nich měl toho pošťáka lepšího, ale já zrovna tady tyhle jsem nikdy moc nepoužíval, takže fakt nevím. Já taky ne, no, ale jako Seznam, právě Seznam ve srovnání s Gmailem podle mě byl vždycky chudej příbuzný a to moje vnímání se zlepšilo za tu dobu jenom velmi, velmi málo, musím říct. Tak on i dneska, že jo, je hrozně omezený, ale dneska už se na tom zakládá, že to je ten e-mail pro ty lidi, kteří jako nechtějí používat e-mail nebo něco takového. Prostě pro ty důchodce, kteří jako se na tom Seznamu jako nezaleknou těch funkcí navíc nebo tak jo, něco. Jo, přesně tak. No ale ve své době to nebylo přiznaný, ve své době to byla ze strany Seznamu prostě žabařina, jako že takhle fungoval. No. Takže Gmail vlastně nabídnul, to už si říkal, nabídnul chat, nabídnul potom v roce 2007 protokol IMAP, což taky nebyla úplně samozřejmost ve své době. IMAP samozřejmě byl mnohem lepší než POP3, protože vlastně ti umožnil pracovat s tou strukturou zpráv na serveru, zrcadlilo se to do něj. Ne, ten POP vlastně funguje tak, že stáhne tu zprávu fyzicky jako i k tobě. No. Takže to bylo jako velký, samozřejmě integrovalo se to v té době s Google dokumentama, což vlastně nikdo moc jako takovou konkurenci vlastně neměl, že jo, v té době, že by měl nějaký kancelářský webový aplikace. No, takže jako bylo to hrozně, hrozně moc. A to byla vlastně doba, kdy Google ještě byl cool, že jo, kdy ještě lidi ho měli dost rádi a kdy ještě věřili tomu heslu, že co prostě Google říkal, že jo, don't be evil, tak tehdy to možná ještě platilo, že to byla taková ta firma, taková ta, ne malá, už byla velká, ale pořád byla taková ta dravá, který jako fakt si mohl fandit, když přidávala nový funkce. Zatímco dneska, když přidávají nový funkce, tak si říkám, že ty vole, jako další věc, kterou po mě budu chtít, aby mi mohli sledovat, aby mohli šmírovat, aby věděli, jako kdo jsem, co dělám, co mi baví, aby mi mohli nabízet prostě lepší reklamu. Jo, v té době jsem to takhle nevnímal vůbec. No, je to pravda. A jako ať si říká, kdo chce, co chce, jako že jsme tehdy třeba možná byli slepí vůči těm praktikám Google. Ono samozřejmě je pravda, že už tehdy Google byl firma založená na reklamním biznise a jako sledoval nás, a ne, že ne. Ale samozřejmě jednak v tom přitvrdil za ty roky, že jo? A prostě jsme to začali víc reflektovat. Prostě no, nastala ta fáze, kdy k těm službám přistupuješ opatrnějš a víc jako zpochybňuješ všechno vlastně, co se tam děje. Tímhletím vývojem si myslím, že si projde asi každý odvětví. Prošli jsme si tím nějakým způsobem i my a určitě jako je to dobrá připomínka. Já sám vlastně už dneska ani Gmail nepoužívám, primárně samozřejmě tu schránku tam pořád mám a nějaký maily tam chodí, který jsem nedokázal přesměrovat jinam, což platí třeba od nějaký e-maily od České pošty, která mi tam posílá, tuším nějaký výpisy SIPO, protože aby si změnil e-mailovou adresu u pošty, tak to musíš jako osobně přijít na tu jejich pobočku a vyplnit tam nějaký formulář na dvě stránky nebo co, takže jako... Do Prahy na centrálu. Jako skoro jo, takže k tomu jsem se nikdy neodhodlal. S papírem podepsaným nebo schváleným notářem, že jo, nějakým. Takže vždycky, když si říkáš, že budoucnost je nyní, tak pak si vzpomeneš na takovýhle věci a říkáš si ještě úplně ne. No to mi připomíná jako Česká pošta, loni jsem s nima řešil nějakou věc. Oni mají nějakou službu Pošta online, kde můžeš si vyplňovat podací lístky a sledovat tam nějak ty zásilky a podobně. A já jsem tam k tomu ztratil heslo, ale nejde to vygenerovat jako nový prostě na tom webu, že by ti to poslali nějakou SMSku nebo na nějaký ověřený kontakt, ale ty to prostě musíš si zajít fakt na tu poštu, nebo oni ti pošlou nějaký jako doporučený dopis, který ještě musíš jako zaplatit. Fakt prostě to bylo hrozně neintuitivní tady tohle. To je přesně ono, no, že oni furt se opírají o to, že hodně musíš chodit k ním na pobočky a to v době digitální nedává úplně prostě smysl, no. No každopádně u Gmailu mě třeba tam člověče bavil i ten chat. Svýho času totiž ten chat byl postavený na protokolu XMPP a tím pádem to bylo kompatibilní vlastně s mnoha klientama a sítěma, že jo, Jabber vlastně, že jo, asi tomu můžeme zjednodušeně říkat. Tak to jsem vlastně tehdy používal a tehdy Google té své služby říkal Talk, což už dneska samozřejmě dávno nemá. No on to v tom Gmailu to byl jako Google Chat. Ale pak byl Google Talk, což byl vlastně jako zvláštní nějaký klient pro mobily i pro počítače, ale byla to jakoby jedna síť, kterou nazýval jakoby dvěma způsoby. Takže zjednodušeně prostě Google Talk. Bylo to jako strašně hezký období. Ten jejich klient byl jako strašně jednoduchý, ale tak jako hezký, takový, jak já nevím. No. Všechno to bylo v té době takový hrozně hezký, jednoduchý. Ale to už jsou ty růžový brýle, jako který má člověk nasazený. Asi se obávám. No a co tobě jako třeba imponovalo na tom e-mailu od Google nejvíc, nebo na co tam rád vzpomínáš ty? No jak říkám, to, že to bylo propracovaný, že to bylo funkce, který nebyl jinde, že tam byla ta velká kapacita, že tam byl ten skvělý vyhledávač a to jsou vlastně ty věci, které jsou pro mě podstatné do dneška, že já na ten e-mail nemám nějaký zase velký nároky, kromě těch věcí, co jsem zmiňoval. A to, že prostě ten Google byl takhle jako velký a měl to dobrý vyhledávání, tak se najednou mohl stát tím centrem, kde jako sbírám všechny ty ostatní e-maily, jo. Vlastně do dneška prostě můj Gmail je, já tam v něm ani moc jako nepracuju, že bych tam posílal ty zprávy, ale je tam archivu prostě z těch jináčích schránek, že se to tam přeposílám, nebo to tam stahuju přímo, že jo, protože oni tam mají jako nějakou takovou klientskou funkci, takže já to tam stahuju a protože vím, že tam je fakt ten dobrý vyhledávač a že k těm zprávám se vždycky nějak dostanu. No ono v určitým bodě se vlastně z Gmailu stal poštovní klient, protože se naučil stahovat zprávy z jiných poštovních účtů, ne teda přes IMAP, ale přes POP3. No. Což jako, opět, jako dneska už to není zase nic tak výjimečného a možná bychom se tímhletím teda mohli dostat k nějaký reflexi. Vlastně Gmail za mě dneska pořád je jedna z nejlepších poštovních služeb, to jako je bez diskuze. Mně osobně už dneska nevyhovuje tolik, ale furt je to špičková služba, ale to vlastně, co je důležité, je, že ve své době Gmail byl zjevení a byla to unikátní služba, prostě nic takového tady nebylo. Ale ten Gmail právě nakopnul trh, takže dneska ta konkurence docela silná je. Jo. Asi druhá vlastně nejsilnější nebo takový největší konkurent Gmailu je právě ten Outlook.com od Microsoftu, kdy v době, kdy už jsme z Gmailu právě začali být možná trošku otrávený, byl takový trošku přebujelej, ne úplně hezký, což by the way si myslím, že platí do dneška, že není úplně hezký. tak vlastně ten Outlook.com přinesl tak jednoduchý rozhraní. Zase to byla ta konkurence. Trošku jiný přístup k e-mailu, bylo to jednodušší, prostě takový odlehčený, úsporný, ale funkční. Takže bez toho Gmailu by se vlastně tohle nestalo, že jo, nikdy. To je jako potřeba si říct. Ale zároveň, jak říkám, už není tak jednoduchý jako říct někomu, hele, Gmail to je ta jediná e-mailová služba, kterou chceš. Není to tak jednoduchý. Jako konec konců i Yahoo Mail třeba nebyl špatný, i když ten zrovna jako v Česku moc lidí používat nebude z nějakých jako dost logických důvodů. Nějakou cílovku, dejme tomu, konec konců má i ten Seznam, pokud jako chceš spíš méně funkcí, nějaký úspornější prostředí, tak i ten Seznam není asi jako špatná služba, že jo. Dneska už je z čeho vybírat. Je otázkou, jestli jako dnešní mladí chtějí vůbec používat e-mail. Je to, pro ně to je možná taková ta, jako to nutné zlo, kde se jim posílají ty registrační jako zprávy, že jo, ale sami už používají jenom nějaký jako chaty a vlastně i Facebook, tak v Messengeru, že jo, má nějakou funkci pro komunikaci jako s těmi firmami, že už ani ty firmy, nějaký e-shopy, že jo, když tam prostě píšou, že objednávka byla vyřízena a podobně, takže tohle se dá dneska řešit prostě přes ten Messenger, aniž bys používal e-mail, jako, takže možná tohle je ta budoucnost a ten význam těch e-mailů bude asi možná klesat, nebo už možná dneska klesá, nevím. Jo, já si myslím, že máš pravdu, že asi klesá a že tohleto je rozhodně konkurence, nějaká úplně jiná forma, ale současně si myslím, že ten e-mail nevymizí z toho jednoduchého důvodu, že Messenger je uzavřená platforma, která může časem chcípnout a s ní chcípne všechno, když ten e-mail je univerzální věc, kterou může provozovat každý. A proto to bude vždycky ta záložní technologie, která podle mě tady bude ještě dalších, nechci říkat 50 let, jo, to zase by bylo ode mě hodně odvážné tvrzení, to bylo předpovídání a já už fakt jako nechci radši moc předpovídat, ale bude tady jako hodně dlouhou dobu. No. Jo, to jsem právě chtěl říct, že pro mě to je pořád ten jako nejdůležitější nějaký komunikační kanál, že by mě třeba nějaký firmy by mě nenapadlo napsat zprávu přes nějaký chat, ale že to právě řeším tím e-maily, který se mi jako archivujou, mám k tomu přístup, můžu to různě přesouvat, není to závislý na jedné platformě, na jedné firmě, prostě je to fakt jako otevřený řešení, jo. Ty chaty jsou uzavřený se všemi nevýhodami a třeba i výhodami. Jo, jo, přesně, přesně tak. Já jako vlastně za mě ten e-mail je dneska taková ta oficiální komunikace, jak říkáš, je tam, máš tam předmět. Máš tam oslovení na začátku, na konci prostě. Což ne všichni používají, což že jo? Ne všichni používají, ale to byl... To... Jako tak nejdůležitější je tam to, že ten e-mail ti přijde a ty na něj můžeš třeba zareagovat za týden, přesně za den. Tak. Nebo třeba hned. Ten chat je takovej, že ti to přijde a máš pocit nebo máš potřebu jako hned odpovědět, nebo ta druhá strana třeba hned čeká tu odpověď. No a ten chat na tebe práskne, že jsi tu zprávu třeba i četl, že jo? Takže... No, to je hrozný úplně. Je to strašný. Což jako i v těch e-mailech, že jo? Jsou prostě lidi a to úplně nesnáší, když ti pošlou e-mail a tam si zadají ten příznak toho, že se jim pošle, že ty jsi to přečetl. Já to nikdy jako nepotvrduju, že jo? No já taky ne, jako nikdy jsem to nepoužíval, ale když mi tenhle e-mail přijde s tím, že to mám jako potvrdit to přečtení, tak to stejně jako ignoruju. Protože... Tyjo, to ti fakt chodí, jo, tohle. No, už mi to jako dlouho nepřišlo. Jako fakt jako, nějaká osobní komunikace pro e-mail už pro mě jako, jako mimo práci, tak už jako snad mi ani nechodí možná. Hmm. To mě asi taky ne. I se svojí babičkou si píšem po Skypeu a jedna kamarádka mi přeposílá maily, ale tak tam je to logický, protože jí prostě přijde třeba nějaká zpráva. Ona chce, abych se k tomu nějak jako vyjádřil, tak nebude ten e-mail kopírovat do chatu, že jo? Ale jo. Jako jasně, no. Jako, že bych si psal jako s rodinou nebo s kamarády prostě zprávy přes e-mail, to jako no, fakt to ne, nehrozí, no. Už dneska, to je jasný. Jako jediný co, tak to mi chodí nějaký z nějakých jako úřadů, nebo když je to jako osobní komunikace, tak třeba, že prodávám někde něco v nějakým bazaru nebo něco nakupuju, tak prostě jako bavím se s těmi lidmi, jako není to prostě firma, tak jako v tomhle případě, no, ale... Určitě, no. Tyhle si do chatu jako spát nechci, tyhle lidi. No, já právě taky ne, takže. Ono vlastně v té době, ještě třeba než byly ty četovací služby profláklý, jo, tak a už je třeba v době Gmailu, když to začínalo, tak právě to, že třeba lidi nepoužívali oslovení a jako znám lidi, kteří to tak dělají do dneška, že ti pošlou e-mail a nenapíšou ti ahoj a nepodepíšou se, prostě je to jenom zpráva jako kdyby z četu, tak už to, že už tehdy vlastně posílali ty lidi takový zprávy, byla jasná předzvěst toho, že ty lidi stojí o jednodušší formu komunikace a nástup těch četovacích služeb byl prostě nevyhnutelný. Nikomu se nechce vypisovat prostě předměty a takovýhle jako věci, že jo. Což mě jo, já to mám rád, ale... Tohle chápu ještě to, když mi takhle napíše kamarád, ale když mi napíše cizí člověk, tak to je jako fakt na facku. Že právě u těch inzerátů, když něco prodávám nebo tak a přijde mi e-mail, kde není žádný oslovení, nic a prostě přijde mi jenom jednoduchá jako věta, posíláte na dobírku, jo. Tak jako s takovým člověkem se vůbec nebavím. Jako. No to se nedivím, jako to je fakt strašný. Tak jako... Nebo já většinou odpovím, protože jsem slušný člověk a protože jsem jako trochu žit a chci jako to prodat tu věc. Takže... Jo. Takže jako potlačím to, že to je, že ten člověk jako neslušný a jako třeba se s ním domluvím, ale jako nemám z toho dobrý pocit. Ne, taky ne. To se mi nelíbí tohleto vůbec, ale děje se to často. Takže nevím, jak to uzavřít vlastně. Co k tomu říct? K tomu Gmailu. Já nevím, no já budu rád, když zůstane takovej, jaký je, nebo to už vlastně taky blbý, že? Protože teďka ten Gmail už je taky ten... Je to ta součást toho velkého Google, který takový ten velký bratr, který tě šmíruje a nevím. To jednak, i když je zase potřeba říct, že Gmail vlastně měl jakoby ten problém, nebo pro někoho problém v tom, že četl tvoje maily na základě čehož ti doporučoval reklamy, ale z tohohle se můžeš vyvázat. Že to se dá vypnout dneska. Takže ten robot už ty tvoje e-maily číst nemusí. Ale samozřejmě furt je to Google, takže pokud nechceš podporovat Google, což jako docela chápu, tak... Jako on je jako on je může číst, že jo? Jako každá služba e-mailová ti tohle může číst, pokud si neposíláš nějaký zprávy, které jsou šifrované, kde to tělo zprávy je jako prostě v nečitelné podobě, ale ty klasické e-maily tak jsou prostě v čitelné podobě a... Jasně. Jako tomu nezabrání, že jo, aby ten pošťák s tím jako nenakládal nějak s tím textem. Jde o to, aby to nezneužíval ty data, které tam jsou. Určitě. Mimochodem je taková související věc, tak nejenom Gmail, ale teďka už i Outlook.com a Yahoo Mail a mám pocit ještě ten ruský Mail.ru, tak teďka budu podporovat novou formu e-mailu, která jmenuje se to, nebo je to format AMP, je to takový zjednodušený HTML, JavaScript a jsou to prostě, je to nějaká nová forma dynamických nebo nějakých interaktivních e-mailů, který už nebudou staticky, jako jsme byli zvyklí prostě po těch jako 50 let, kdy jako ten e-mail se nějak používá nebo nějaká elektronická komunikace se používá, ale že ty zprávy se ti jako můžou měnit pod rukama, nebo když ti přijde zpráva do schránky a otevřeš si ji prostě na druhý den, tak už nemusí být úplně stejná, což na jednu stranu je to hrozně divný, že jo, ale... A tady je to využití, nebo má to využití v nějaký jako komerční komunikaci, když ti přijde nějaký newsletter nebo zpráva někde z banky, ale třeba z obchodu, že už ti vyřídili tu objednávku a že prostě to zabalili, že to odeslali, takže ti nebudou muset posílat prostě 10 mailů kvůli jedné záležitosti, ale pošlou ti nějaký jeden mail, který se bude nějak aktualizovat, nebo budou tam jako přibývat nějaké informace, což jako asi to dává smysl, ale je to fakt záležitost asi jenom té komunikace směrem jako od firem k těm uživatelům. Prostě ty sám nic takového jako asi nepřipravíš, nebo to by musela být jako nějaká funkce jako bez nějakých programátorských skillů, tak tohle stejně neuděláš, že jo? Ty fakt asi nemáš jako důvod tohle dělat, jo? Jako dovedu si představit, že by to mohlo fungovat tak, že třeba ty jako uživatel si třeba naklikáš nějaký formulář v Google dokumentech a ten potenciálně potom že by přišel tomu příjemci, ale a ten by ho mohl vyplnit přímo v e-mailu, ale to je samozřejmě pořád jako otázka toho, aby to Google nějak jako zpracoval a udělal, že. Takže jo. Ale může to být určitý vlastně nový vítr, ale asi ne moc jako silný, ale trošičku to ten e-mail oživuje. Na druhou stranu ty lidi, kteří mail jako nepoužívají nebo ho nemají rádi, tak jako ty to asi nepřesvědčí o tom, že to je služba, kterou by měli zase začít používat a vykašlat se na Messenger třeba. A na ne, tak jako tohle je vyloženě služba určená pro ty marketéry, který pro ně to bude výhodný prostě distribuovat takový e-maily, ale z toho uživatelského hlediska tam jako ty výhody podle mě až tak nejsou. Jo, že je to rozhodně zajímavý zpestření, že to jako trošku tu myšlenku toho statického e-mailu převrací na ruby, ale že by kvůli tomu ta e-mailová komunikace, že by to byla nějaká jako revoluce, že by to lidi jako vrátilo k těmhle zprávám, to jako vůbec. Já jsem se vlastně ptal, jak to ukončit, ty jsi říkal, že tě moc až tak jako věci nenapadají, já vlastně, nebo mě jako co napadá je určitě to, že by ta služba mohla nějak jako zkrásnit Ono to není tak dávno, co Google udělal nějaký redesign. Mně se Gmail osobně pořád nějak extra nelíbí, ale je to asi hodně daný tím, že právě už pár let jedu na tom Outlooku.com, který ten e-mail opravdu pojal úplně svým vlastním způsobem. Takže už na tohleto tradiční prostředí fakt nejsem zvyklý a nějak jako mi přijde mi takový nehezký. Na druhou stranu Gmail pořád prostě je strašně propracovaný klient, má milion funkcí, má i propracovaný prostředí pro multitasking, že prostě tady máš okýnka, můžeš prostě psát mail, číst maily do toho, minimalizovat tady něco prostě, abys měl prostor na nějakou jinou činnost. Jo. Je to jako prostě úžasně propracovaná služba, takže já jako si nedovedu moc představit, kam jinam to posouvat, než právě optimalizovat to prostředí tak, aby prostě to líp vypadalo, líp to trošku fungovalo, ale žádnou jako revoluční funkci si aspoň já představit prostě nedovedu. Takže tím bych to asi uzavřel za sebe a jinak říkám, Gmail jako je pořád špičková služba, takže teď koukám, mám tady 13640 e-mailů, ale jako já to nějak promazávám taky, nebo není to, že by to byly všechny e-maily, které mi za celý život přišly, ale dost jsem to promazával, filtroval. Já tam sám mám vlastně nastavený různý filtry, ať mi to chodí do těch štítků a pak ty štítky, nebo to jako, že to jako promazávám ručně. Protože to je vlastně další věc, o které jsme nemluvili, že Gmail se snaží i to jako štítkování nebo to kategorizování zpráv řešit za tebe. Že? Zatímco v minulosti jsi musel sám ručně dělat nějaký filtry, aby prostě zpráva od adresáta X nebo s předmětem Y, aby ti to se zařadilo do nějakého štítku nebo složky v případě nějakých jiných e-mailů, tak dneska ten Google se snaží tady tohle jako řešit za tebe, že sám jako pozná, kdo ti to posílá, jaký to je typ zprávy a sám ti to prostě nějak rozstřídí a jako zjednodušuje ti to, ale já jsem jako tomuhle nikdy nepřišel na chuť, já mám rád ty věci sám, jako že to mám pod kontrolou a nerad jsem prostě, když tohle někdo dělá za mě. No je pravda, že Google zkoušel nějakou dobu alternativní rozhraní pro Gmail, který se jmenovalo Inbox. A který mimochodem končí, nebo skončilo vlastně tento týden. Tak, končí. Současně ale vlastně to bylo takový experimentální prostředí, kdy si zkoušel nějaký funkce, přičemž některý už přešli nebo přejdou do toho Gmailu a tam je vidět, že právě ta cesta, kterou se Google vydává, že asi už prostě ani není jiný směr, kterým by mohl jít, snaží se jít prostě cestou té automatizace, no, jak ty říkáš, že zapojuje nějaký strojový učení nebo nějakou pseudoumělou inteligenci, aby ty zprávy nějak třídil, nabízí tam nějaký ty chytrý funkce. Jako on tam má, že jo, ty automatické odpovědi, že on si přečte tu zprávu, zjistí asi o co jde a pak ti to jako navrhne nějakou krátkou odpověď, což je jako jsme se tomu smáli v minulosti, že v budoucnu si budou jenom ty počítače sami mezi sebou psát a prostě události ti sami budou přidávat do nějakých kalendářů a tak, že ty tohle nebudeš mít vůbec ve svý moci, což je děsivý dost. Současně ale potřeba říct, že tohle fungovalo myslím jenom v pár jazycích a teďka při příležitosti těch 15. narozenin Gmailu se to chytrý našeptávání dostalo do dalších jazyků, ale to byly nějaké věci jako francouzština, španělština, portugalština, italština, jo, takže než se dostane na češtinu, tak to zjevně si ještě hodně počkáme, takže to tam prostě, tam ještě nejsme, no, tak daleko. My Češi si musíme psát mezi sebou sami, hold. No já myslím, že už tady kecáme hodinu, že bychom to mohli ukončit. Asi ty myšlenky, které jsme chtěli sdělit, tak jsme sdělili a budeme rádi, pokud se v komentářích pod článkem třeba přispějete o tom, co pro vás znamená Gmail, jestli ho máte rádi, jestli ho používáte, co jste na něj říkali třeba před těmi 10-15 lety, když tady začal být nějak rozšířený. Co si myslíte o těch Windows, o těch velkých změnách a jestli máte rádi dokumenty? A tím bychom to mohli uzavřít a rozloučit se s vámi, tak čau a uslyšíme se zase za týden. Tak za týden, čau. Čau.